www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa salli ala Rasulil Kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. صدق الله العظيم. ابھی خیال ہوا کہ اسی سے کچھ سنا لوں تاکہ نئی کتاب ہے تو اس سے آسنا بھی ہو جائے اور ہم لوگوں کی انشاء اللہ سے نفع ہو. خود انہوں نے مقدموں بھی لکھا ہے, بہت اچھا مقدمہ ہے, پھر کل پڑھ لیجیے گا سنا دوں گا. فرما رہے ہیں مصنف لکھ رہے ہیں, لہذا اس مختصر رسالے میں ان محترم بشان قواعد کا ذکر کروں گا جو مسلمانوں کی مدد کرے. لہذا مصنف لکھ رہے ہیں, پہلی سی کتاب ہے یہ جو ہم نے آگے پیچھے بڑھایا ہے. لہذا اس مختصر رسالے میں ان محترم بشان قواعد کا ذکر کروں گا جو مسلمان کی مدد کرے, اس کے نفس کے تزکیے پر مدد کرے, تجارت بھی نہیں, زراعت بھی نہیں, کاشتکاری بھی نہیں, تعمیر بھی نہیں. مدد کس پر ہوگی؟ اس نفس کی تعمیر میں مدد ملے گی. ابھی کوئی سیمنٹ بھیج دیتا ہے, کوئی سر بھیج دیتا ہے, یہ بھی مدد ہے. اسی طریقے سے نفس کی تعمیر کرنی ہے. چنانچہ حضرت تھانوی نے تعمیر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے. تصوف کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن. تعمیر, اس کی مدد کی یہ کتاب لکھی گئی. مولوی فاروق لے آئے تھے, بٹھے کے ہیں, وہی یوں جاتی وہ لے آئے, دے دیا, چلے گئے. مجھ کو اس کتاب میں پکڑ لیا, کتاب ترجمہ سب لوگ شریف ہے, ہماری جدید کام ہے. چلو اللہ کے شکر, سب کو جزائے خیر. ان سب کو کہتا ہوں کبھی دیکھ ہی لیا, دیکھتے ہیں لوگ ماشاء اللہ, تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے. مانوی غلطی کم کوئی پکڑے گا, لیکن لفظی غلطی تو پکڑ سکتا ہے ہر آدمی. بایا سب لوگ موئی اللہ تعالیٰ تعمیر ظاہر, مدد کرے کیا؟ ظاہر کی تعمیر. تصور کہتے ہیں ظاہر کی تعمیر کرو اعمال صالحہ سے, اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے. اعمال کا وجود ان ہاتھ پر چیزوں سے ہوتا ہے, اور اخلاق کا صدور دل سے ہوتا ہے. مقصد یہ تھی, بات بھی آپ سمجھ لیں. تصور بھی کو سامنے کون بیان کرتا ہے اس بات. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں, حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کہاں سنو گے, بازار میں سنو گے, کچہری میں سنو گے, جہاں یہ کام ہوتا وہیں سنو گے, دوسری جگہ نہیں سنو گے. آنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح ترجمانی کی توفیق دے, کیونکہ اس کی ترجمانی کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جو امتحانات میں جو تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, جیسے روپے ہوتے ہیں, محنتیں پڑتی ہیں, شردہ ہو جاتا ہوں میں, یا اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی آسانیاں ہیں, کوئی دشواری نہیں. اتنی میری نعمت ملنے کے لیے کیا دشواری ہے؟ پانچ وقت کی نماز کوئی دشواری ہے؟ دل جتن مسئلہ لکھا ہے, صبح شام کچھ کر لو, پانچ وقت کی نماز پڑھ لو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, سب حل ہو گیا مسئلہ جنت تک کا. ادھر ہی ہے صبح شام کچھ کر لیا کرو. کہ ابھی دیکھا اس جگہ پہ صبح شام والی بات کر رہا ہوں. پانچ بجے کی نماز. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتلاؤ کسی گھر کے سامنے نہر ہو اور پانچ بجے نماز نہاتا ہو کیا اس کے بدن پر مرد اتر رہ جائے گا؟ صاحب نے کہا نہیں. یہی حال نمازوں کا ہے. پانچ وقت کی جو نماز پڑھے مر کچھ ایسے پاک ہو جائے گا. نسلات تنہا نرشا پاشا اور من کا ہمارا معمولی اللہ ہم تم کو توفیق دے. بس تصور سے پڑھنے چاہیے کہ نماز ہے. اللہ سے بسلا تعلق جوڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں. الوضو الانفصال عن الخلق والصلاة والاتصال بالله. اللہ ہم سب کو توفیق. وضو لوگوں سے نکل جانے کا نام ہے. وضو میں جو ہے حضرت سے زین العابدین میں نے بیان کیا تھا. یہ رہ گیا تھا جب وضو فرماتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا یا حضرت ہی کیا بات ہے آپ وضو کرتے ہیں چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے پیلا ہو جاتا تھا. ان کی سنا چکا تھا کتنی زبردست ان کے حالات کیسے تھے. کہ کیوں آپ کا چہرہ زرد پیلا ہو جاتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. مجھے ہائی کورٹ یہاں ہے جج کے یہاں کھڑے ہونے میں ڈرتے ہیں لوگ. ایک ہمارے آدمی تحصیلدار تھے انہیں کے لڑکے دارالعلوم جو ہے نا دارالعلوم جو آپ کا گورکھ پورا تھا ان کے سامنے ان کے لڑکے رہتے ہیں ملتے بھی ہیں انہیں کی بات ہے. تحصیلدار آئے اسی وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں پریشان ہے تبادلہ ہو گیا تھا. یہ بال مقدمات رہتے ہیں جو تحصیلدار ہوتے ہیں جن کے پہلو رہتا ہے ان کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے جو بھی صورت ہو. تو اسی میں آئے تھے تو پریشان. میں نے کیوں پریشان آپ ہے؟ ارے ہائی کورٹ جانا ہے جج کے سامنے گواہی دینا ہے. میں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں جبکہ آپ کو مقدمہ بھی نہیں تو دوسرے مقدمہ دوسرے کا. کہا میں نے کہا آپ کہا بولا تھا وہ جگہ ہی گھبرا دینے والی ہے. ہائی کورٹ میں جا کے کھڑے ہو کے جج کے سامنے جو آپ تحصیلدار ڈر رہا ہے تو اللہ رب العزت صاحب نے اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ونهى النفس عن الهوى ہوا سے. میں تعریف بھی کر رہا ہوں یہ بھی پہنچ جائے گا. کتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کے نفع کی جو بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں پھیل ہے. وہ مامن خواب ہے مقام والے بھی کھڑا ہی ہونا تو ہے. وہ مامن خواب ہے مقام والے میرا خیال اس وقت اس پر بھی حضرت کچھ چیخ نکل گئی تھی پڑی میں ہم لوگ تھے سامنے غالباً اس پر بھی کئی ہے اس وقت لیکن کہہ دیا کوئی حل نہیں. مزاج یہی تھا کہے تھے ایسی چیخ نکلی تھی پھٹ جائے گی سب. میں ڈر گیا میں چیز اللہ کیا ہم کیا ضرور پڑی گی روال میں. وہ اما من خواب ہو خواب مدد بنا نفس عدل ہوا فن جنت ماوا. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ونہا نفس عدل ہوا اور نفس کو ہائے نفس آنے سے روکا ہوا سے. ہوا بنے کھائی ہوا اور خدا دونوں مقابل میں ہیں. طالب ہوا طالب خدا نہیں ہو سکتا. جو طالب خدا ہے وہ طالب ہوا نہیں ہو سکتا. اما من خاف مقام ربی بنا نفس علی الہوا فإن الجنت کام آئے. اس لیے کام آئے وہ میں بیان کر رہا ہوں وہی تفصیل بہت. لہذا اس مختصر رسالے میں دس محترم بشان قواعد کا ذکر کروں گا، دس جو مسلمان کی مدد کرے، جس میں مدد کرے بوجھ اٹھانے میں نہیں، روزی کمانے میں نہیں، ہاتھ پکڑے ہو رہتے ہیں، مدد نہیں. مدد کیا ہے؟ اس کے تزکیہ نفس پر، نفس کا تزکیہ ہو جائے، سب کچھ یہی ہے. قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکاہا وذکر، اس سے جنت ملے گی، اس سے بڑھ کے مددگار کی قدر کیا ہے. اس کے تزکیہ نفس پر اور صفائی قلب پر مدد کرے. ایسی بات لکھوں گا، ایسے قواعد کہ نفس کا تزکیہ جنت معمولی چیز نہیں. میں لوگوں نے ایسا انگریزوں نے ایسا کر دیا ہے کہ ذہنی بدل دیا، وہیں سے چلیے گمراہی، انہیں آخرت کو پسے پش کرا دیا. بس یہ کیا انہوں نے کہ سب کچھ یہی ہے، ٹیپ ٹاپ یہی ہے اور کچھ نہیں، یہ ذہن میں ڈال دیا. سو سال انہوں نے دس سال میں بہت سی چیزیں کر دیا، بہت، دس سال میں. جو انہوں نے سینکڑوں سال میں کیا تھا قوم ملاد بگڑ چکا ہے. زبان کہ زبان تو تھی اردو آخر تک، اب تو زبان ہی نہیں رہی، ہم لوگ کتاب چھوتے بھی نہیں، لوگ آتے ہیں سب پڑھنے کے بعد چھوتے تک نہیں، جانتے ہی نہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے، مرا ابھر جی کا مدرسہ ہے، ابھرک ایک اور تھے مدرسہ کام کیا تھا کٹھور والا، یہ دوسرے تھے، لیکن یہ بھی بانی بھی بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی. ان کی دکان بھی لوٹ لی گئی، مرا ابھر کی ساؤتھ افریقہ میں دکان تھی. بہرحال انہوں نے کہا مجھ سے مولانا وہاں پہ جا رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، پاڑیا صاحب تبدیل جماعت کے سب سے بڑے، وہ سب سے بڑے، وہ بھی وہ برعکس وہ بالکل. کہاں مولانا دو چیزیں بیان کی ہے، ایک تو یہ کہ اردو کی طرح توجہ دلائیے گجراتیوں کو، یہ تو گجراتی بھی چھوڑ رہے ہیں، انگریزی میں آ رہے ہیں. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر اردو جائیں گے تو علماء ہندوستان پاکستان سے ساتھ رہیں گے، کوئی پھٹکے گی نہیں آپ لوگوں کا. دوسری یہ بات بھی کہی انہوں نے کہ پہلے زمانے میں بزرگوں کے پاس بڑے بار مجمع ہوئے ہیں اصلاح نفس کے لیے، کہاں چلی ہیں، آواز کہتے تھے. ابن جوزی جتنے بڑے آدمی اللہ اللہ میں ابن جوزی سیدنا عبد القادر جیلانی آواز کہتے تھے، کہ جوازی نکل جاتے ہزاروں آدمیوں کا مجمع. خواجہ محمد معصوم اس کو بیان کرتے تھے کہ ان حضرات سے بھی کام ہوا ہے، سمجھ جائیے اس کام کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ایک تو اردو کی طرف، اور یہ کہ ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ ہمارے علماء نے بھی کام کیا ہے، مجمع میں کام کیا ہے، کثیر مجمع جمع ہوتا تھا. خود اللہ بھائی نے جوجو والے دیکھیے تیرے نام جو خالی جی لاکھوں ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے. بہرحال یہ کام کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں تاکہ کام آئے. ذکر کروں گا جو مسلمانوں کو کی مدد کرے، اس کے تزکیہ نفس پر اور صفائی قلب پر. مانگ یہ بھی کوئی چیز ہے مدد کی، یہ بھی مدد کی چیز ہے، مدد خالی کپڑا دے دینا اور کھلا دینا یہ نہیں. لکھا ہے من نفس نفس قربتن من قرب دنیا، حدیث ہے نہیں، من نفس قربتن من قرب دنیا نفس اللہ قربتن من الاخرہ او کبا کارے سے کہہ دو بھائی، حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی کی دنیاوی قربت کو دور کر دیتا ہے، دنیاوی کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بیماری ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت کا مسئلہ یہ تھا کہ سائل کو دو، اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، یہ اس میں بھی دو مسئلہ ہے، علامہ شارانی کا یہی تھا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہٹا کٹا اس کو نہ دو، اس کو کوئی کچھ مدد ہی نہ کرو. یہ دو مسئلہ ہے پورے اس میں امت میں. حضرت کا مسئلہ یہی تھا کہ سائل کو دو، اگرچہ وہ گھوڑ سوار ہو گئے، तैयार हुए पर सवार ये अब घुड़सवार छोड़ दो कार पर आवे और कहें कि हमको जरूरत है। अरे उसे कह दिया जरूरत है तो आपको देना चाहे कार पर आवे चाहे हवाई जहाज पर आवे। तो बोलता कार तो किसी ने दे दिया आ गया अब खाने को जाओ घर में फाका हो सकता है। यह हजरत ने कहा कि बहुत खसूसियात थी भी थी अगर जो शब्द दुनिया के पेड़ बुतर से कोई कुर्बत दूर करता है तो अल्लाह ताला उसके आखरत की कुर्बत को दूर फरमा देंगे। कितना नफा बख्श है कि नहीं नफा बख्श तजारत नफा बख्श तजारत जो दुनिया की कुर्बत को दूर करता है। लोग नुस्खा लेके आते हैं ऐसे ऐसा क्या कोई है आते रहते हैं कहाँ कहते हैं लेकिन बहरहाल ये सब याद रहता है तो थोड़ा सा मैं करूँ घर में नहीं रहता अरे तुम दे दो किसी तरह कोई वापस न जाए। मोहम्मद साहिल अफरातन हर साहिल को मंझी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी भूखता ले आया है काल में भूखते ही गलत है भूखे थे खाना शुरू किया था तो फिर एक साहिल आ गया क्या रसूल अल्लाह मुझे भूखा हूं दे दिए वो भुट्टा ले आके भुट्टा ही का हलत देख लिए भुट्टा ही है ले जाकर के उसे बेच दिया उनको खाने को उसे नहीं जाके बेच दिया उसे तो ये साहब देख रहे थे क्या करता है भुट्टा उसे गए उसको खरीद फिर ले आए खाने लगे फिर आ गया वह यार्ला मैं भूखा हूं साहिल दे दिया तीन चार मिनट ऐसा हुआ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि कैसा ही साहिल है ये झिड़कने के तौर पर कहा था ये नहीं कि कैसा साहिल कैसा साहिल है जब शुरू करता हुआ आ जाता है सवार करने के लिए बस आ जाए वह मसाइल आज शादी हुई हमारी तरफ से आपने क्यों झिड़का ये नबी के साथ हुआ मगर हम लोग जो चाहे करें। मोहम्मद साहिल अफराद वह मामले में मतलब आपको दिया अल्लाह आप शुक्र अदा कीजिए साहिल आता है आते रहिए उसका हक अदा कीजिए उसका हक अदा अलग है अरे पेड़ का हक अलग है अपना आप वह मसाइल अफरातन है साहिल को लगेगी जबकि कई मतों हो चुका था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे परेशानी कर दिया था भूख लगी थी खा नहीं पा रहे थे नहीं उस सूरत में भी अपने नबी के लिए भी गवारा नहीं किया वो झिड़के हमारे लिए गवारा होगा इसमें आप ये हकायक मालूम होना चाहिए ये हकायक है ये दीन के हकायक है ये शराय है तालीमात है अल्लाह हम सबको जो है वो मैं कहते मुख्तसर का सारा मैंने लिखा है जो मुसलमान की मदद करे इस पर मेरे मदद करे जिसकी भी मदद की जरूरत है उसके तस्किया लिखे पर मदद करे तस्किया नफ्स पर और सफाई कर और उसे पाक करने में हर ऐसी चीज से जो उसको नापाक वायदार बना देती किताब इसलिए लिखा हुआ है अब है इधर सुना इधर सुना दू मैं ये किताब इसलिए लिखी कितनी है जितनी होगी अल्लाह ताला हम तुमको तौफीक कैसे दिल से लिख रहे हैं कि मैं इसलिए मैंने किताब लिखी है ताकि मदद करे ये किताब उसके तस्किया नफ्स पर सफाई कल पर और उसके पाक करने में हर उस चीज से जो उसको नापाक व अयोगदार बना देती है अल्लाह ताला सुनाने को भी हमारे को कबूल फरमाए हमको भी हमारी भी इस्लाह फरमाए। हम अल्लाह ताला से बसत इल्तिजा सवाल करते हैं वो हमारे नफूस का तस्किया फरमा दे दुआ भी कर रहे हैं बसन ही दुआ कर रहा है। हम अल्लाह ताला से बसर इल्तिजा सवाल करते हैं तो हमारे नफूस का तस्किया फरमा दे اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. جو حضرت تھانی کا جو چیز تھی الحمد للہ والباد پڑھی ہے ابھی کدو سبھی کبھی پڑھا تھا ابھی اٹھا ابھی ایک منٹ تو میں نے کہا اسی سے سنا دوں. ہم اللہ سے بسط التجا سوال کرتے ہیں تو ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیں اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیں اور ہمارے اقوال کو درست فرما دیں اور ہم کو حق کی بصیرت سے نواز دیں. لاکھ بہت دیر تمری ایک بار ماتھی والے کا سنا ہے بڑی تاریخی منجیش کی سارے عالم میں پہنچ رہا ہے خود بھی بتلا ہے بہت زبردست آدمی جانتے مجھے وہی سے فارغ ہوئے نا مجھے بات کہتے ہیں بہت قابل وہ دکھلا دیتا آپ لوگ خرچ کر دیکھا جو لکھ بھیجا موبائل ہمارے صاف کیا انہوں نے اللہ کے شکریہ کئی سو کپڑے کے اگر وہ ہو جاتا میں نے آپ کا نام بھی لیا وہ لوگ دیکھیں تب اس کو اچھا بھی گا ان شاء اللہ. ہم مجھے اب احسان دکھا چاہتے ہم کو ان سب چیزوں سے کیا ہے آپ بھی تھوڑا سا لائیے تو کام ہوگا دیکھنے کا کام کوئی لکھنے نہیں دیکھیے صحیح لکھا تو ہوا ہو سکتا ہے تو ہو گئی ہوتے یہ سب لوگ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واہ واہ تب اور صفائی کر اور اس کے پاک کرنے میں ہر ایسی چیز سے جو اس کو ناپاک وائدار کر دیتی ہے حسد کیا بغض رکھا ناپاک کر دیا اسے اس کے قلب کو ناپاک کر دیا بہت بڑھیا. ابھی اس چیز اس کے لیے لگ جائیے ناپاک ہو جائے گی نہیں کپڑا سب اچھا کوئی چیز اور لگ جائے ہم اللہ تعالیٰ سے بسط التجا سوال کرتے ہیں وہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. ہمارے مولانا بہت سخت بیمار تھے اور کہہ دیا جائے کے سامنے کوئی بات نہیں ہے کہ بالکل بچنے کی بھی امید نہیں ان لوگوں کے بڑے تسلی دیا میں تو آ گئے یہاں اللہ ذرائع خیر دے آپ کو یہ طلب کی بات ہے آپ کی شادی اسی طرح بل ہے میں نے آپ آنے لگا بھی نہیں جلا کروں یہ کام میرے لیے ضروری ہے یہ علاج وغیرہ تو ہوتا رہے گا اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طلب ہے طلب ہی اصلاح پیدا کروں طالب کی طلب رائے گاہ نہیں جاتی آپ چاہتا ہے یا لڑکے آئے سب بیماری آرام ہے سب اس چیز کو مقدم نہیں جو کرتے گزار کی لوگ بتا کرتے اس چیز کو مقدم کرتے اس طرح جو گھر جو کہتے ہیں وہاں امیر غریب کا نہیں ابھی تو اور زیادہ ادھر ادھر کہیں بیٹھتا ہے ہم نے وہاں دیکھا بچا خصوصیت دعوت ہوتی ہے ہم لوگوں کی کھانے کا آدمی بھی ہے اب سینکڑوں آدمی معلوم ہے اب یہاں تو رقم اب کسی مکان اب جیسے یہی ہے آئے زیادہ جگہ کم ہے جگہ اب وہاں کھانے میں کوئی یہ نہیں ہے یہ دھکم کا تیس آدمی جائیں گے تیس آدمی کھائیں گے دوسرے تیس آدمی کوئی نشوج ہے وہاں یہاں کے لوگوں کو بہت ترجیح ہوتا تھا افطار کی وجہ دیتے ہیں اتنے لوگ افطار پتا نہیں کیا اس کا ہو جاتا ہے وہ لوگ اس میں تس میں کھاتے ہیں اب چار چار چار آدمی کے لیے ہے ایک دم اب ایک بس آ گئی سو آدمی کی تو بتائیے جلدی کہاں سے تس آئے وہ ایک ہزار ہوگا پانچ یہ پانچ ہر جگہ پہنچ جائے گا مطلب چار کے بجائے پانچ آدمی ایک اس میں تس پہ ہو جائے ایک سو بڑھ گئے کہ نہیں سو اگر ہے تس تو اگر صرف چار چار کا آپ نے رکھا ہے یہ میں نقل کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی آج نقل کر دیا آپ لوگوں نے بھائی یہ کہتے ہیں پانچ مطلب کہ اب چار کے بجائے پانچ آدمی بیٹھ جائے اب کوئی جھگڑا پڑا نہیں کوئی چیز نہیں پتا نہیں چاہے اب ایک بس میں سو آدمی آتے ہیں سو آدمی بڑھ گئے دو تو چھ ہو گئے اللہ تعالیٰ یہ ہے نفس کی اصلاح کی فکر انانیت انانیت ٹھیک ہے انعبت صحیح ہے انعبت اللہ کی طرف ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے اقوال کو درست فرمائے، مصنف گرائے، اور ہم کو حق کی بصیرت سے نوازے، اور اس کی اتباع کی توفیق میں عرب عالم ہے، عرب عالم بھی بہت سی کتابیں ایسی نفوس کے ترقی میں لکھنے لگے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں. اب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں لکھ رہا ہے، عرب بھی لکھ رہا ہے، کوئی خرابی اپنی جگہ پر ہے. ہمارے اخبار کو درست فرمائے، ہم کو سبق کے، ہم کو حق کی بصیرت سے نوازیں، اور اس کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور ہم کو احسن اخلاق و اعمال کی ہدایت عطا فرمائیں، اچھے اخلاق، اور اس کی برائیوں سے ہم کو، ہم برائیوں کو ہم سے دور رکھیں، اور ظاہری اور باقی فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کی نعمت سے فراغ فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ان کا خطبہ معمولی ہے، دس ہے، ایک کسی میں سناتا ہوں تھوڑا سا. پہلا قاعدہ جو اصول اصلاح کے لیے لازم ہے، توحید ہے، اللہ کو ایک سمجھو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید اختیار کرو، شرک سے بچو، شرک کو بھی الوہیت، شرک میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے مشائخ کو اس انداز سے پیش کیا جائے جیسے اسلام بت ہو، وہ کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے بچہ توحید کی بہت زبردست، حضرت تھانوی کو جو خط لکھا دیکھا لکھا دیکھا ادھر، اس میں بھی حضرت تھانوی سے یہی کہا کہ توحید کا ایک شمع ہم کو دے دیے وہاں چار سو اللہ صاحب نے توحید، انہوں نے لکھا توحید، وحد اللہ فرد. توحید کا ایک شمع حضرت ہم اس لیے یہاں ہے وطن کو چھوڑ کر کے کہ توحید کا ایک شمع، اب اس کی قدر ہوتی ہے، اب تو قدر نہیں تھی، جب یہ توحید پہلے لکھا انہوں نے توحید، بہت اللہ کو سب کو سمجھو، وہی ظاہر وہی باطن، وہی موتی وہی مانے، وہی مویز وہی مزل، ایک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو توحید راسی عطا فرمائے، توحید کامل عطا فرمائے. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید اختیار کرو، سب کی جڑ، تمام اعمال کی، عبادات کی، طاعات کی جڑ کیا توحید ہے. لیکن بزرگ نے وصیت کیا، بہت لاکھوں مرید تھے، ہے اقوال سر، میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر میرا قول کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ہرگز ہرگز عمل نہ کرو، میں میری اولاد سے تم نہیں نہ جاؤ گے. اگر میرا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے ہرگز ہوگی اس کی مطابقت مت کرنا، کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے، میں بشر ہوں. اس وجہ سے میری بات کو تو اس طرح نہ کرنا کہ گویا کہ کتاب و سنت کی بات ہے، نہیں، میرا قول الگ ہے، کتاب و سنت الگ ہے. اگر اس سے میرا قول ٹکراتا ہے اس کو پھینک دو، اسے پشت کر دو، دیوار کو مار دو. قاعدہ اولا توحید ہے، جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے، لکھ رہے ہیں سرخی یہی کام کیا انہوں نے عربی میں، یعنی یقین توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. لابدون تم آخر تو جن اور ان سے اللہ لیا بولو، میری عبادت، عبادت کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت، میری عبادت، یہ توحید. اللہ تعالی جو عبادت کفار بھی عبادت کرتے تھے لیکن توحید نہیں ان کو حاصل تھی، شرک تھا، بتوں کو اسے شریک کر لیتے تھے. اسی طریقے سے اگر توحید میں اپنے مشائق کو شریک کرتا ہے توحید ہونے کے لحاظ سے باطل ہے، شرک، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، مشائق کا وہ دل جائے گا. خدا کو پکڑو، مشائق کو پکڑنے بس کرو تو ایسی حضرت بنی کہتے تھے کھمبا ہے، اس کھمبے کی اب میری وہی مثال ہے जैसे मैं ये खंभा तुमको कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, इसका बशाई भी नफा नहीं पहुंचा सकते जब तक कि उसका फिस्टा अल्लाह रसूल से नहीं होगा। करम बहुत तरही की जबरदस्त आदमी है, इनको चुनाचा तौहीद मकसद असली है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा फरमाया और वजूद बख्शा है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया उमा खरकुल जिन्न वल इंस इल्ला लियबुदून, यानी मैंने इंसान और जिनों को इसलिए पैदा किया है वो लोग मेरी इबादत करें, इबादत नहीं लियबुदून नहीं मेरी इबादत, गैर की इबादत से निकलो। जो आज यही अंबिया की दावत का मेहर है, वो इबादत का तर्जमा है जबरदस्त। चुनाचा यही अंबिया वो रसूल की दावत का मेहर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया वलकल बाथना फी कुल उम्मति रसूलन अनिबुदुल्लाह वत्तनिबुत्ताहूत, और हम हर उम्मत में कोई कोई कोई न कोई पैगंबर भेजते रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और शैतान से बचते रहो। अंबिया की बेसत इसीलिए है कि अल्लाह की इबादत हो और गैरुल्लाह की इबादत से निकले। गैरुल्लाह के में जैसे शैतान है वैसे अपना नफ्स भी है, इसकी इताअत से भी निकलो। तौहीद अव्वल शय है जो इंसान पर दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए वाजिब और जरूरी है। इसे दाई अल्लाह पर वाजिब है कि लोगों को तौहीद की तालीम दे। मेरे दिन में क्या यही बैठ हर सब बात याद थोड़ी जाती है। अब इस पर मानता है बिल्कुल नई बात हम क्या कर रहे हैं, देखा आता एक में तो दसियों में तो देखा होगा, कोई जरूरी नहीं मुझे। तौहीद अव्वल शय है जो इस बार इंसान पर दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए वाजिब हो जरूरी है। इसे दाई अल्लाह पर वाजिब है कि लोगों को तौहीद की तालीम दे। जैसा कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से इशारा फरमाया इन्नका तद्उ अला क़ौमिन मिन अहलि किताब फलियकुन अव्वल मा तद्उहुम इला अन युहिदु अल्लाह ताला, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि तुम अहले किताब की एक कौम की तरफ जा रहे हो, पर तुम्हारी अव्वल दावत यह होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तौहीद अख्तियार करे। तौहीद अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने तौहीद और ईमान के जरिए अपने नफूस का तज़किया नहीं किया उनको क़यामत के दिन अज़ाब की धमकी दी है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने तौहीद और ईमान के जरिए अपने नफूस का तज़किया नहीं किया है उनको क़यामत दिन अज़ाब शदीद की धमकी दी है। चुनाचे इरशाद पाक है वैलुल मुशरिकीन लदीन ला युतून ज़कात, ये है ना, वहम बिल आख़िरत हुम काफिरून, और ऐसे मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकिर ही रहते हैं। चुनाचे अल्लामा इब्न क़य्यिम ने आयत साबिका के मुताबिक इरशाद फरमाया वो तौहीद व ईमान है जिससे कल्ब पाक होता है। अल्लाह है, रसूल बरहक है। जैसे अल्लामा इब्न तैमिया ने आयत शरीफा के मुताबिक इरशाद फरमाया वो तौहीद व ईमान है जिससे कल्ब पाक होता है, इसलिए ये कल्ब से माशाअल्लाह के उलूहियत के नफी को मुतज़म्मिन है। इसलिए ये कल्ब से माशाअल्लाह के उलूहियत की नफी को मुतज़म्मिन है। कल्ब से गैरुल्लाह की उलूहियत को निकालो, इलाह नहीं है वो तुम्हारा नफ्स है, और कल्ब में हक की उलूहियत का इस बात है अल्लाह ही है। और यही ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, कोई मकसूद नहीं सिवा अल्लाह के, दो है, कोई माबूद नहीं कोई मकसूद नहीं। हम माबूदियत में भी शरीक नहीं करते और मकसूदियत में भी शरीक नहीं करते, माबूद भी है और मकसूद भी है। یہ سلوک کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے. پیر کو تو آپ نے خدا مان لیا تو تم مشرک ہو گئے, پیر اور کچھ نہیں کر سکتا تمہارا, پیر خود محتاج ہوگا, نبی محتاج ہوگا, پیر کی کیا حیثیت ہے؟ بہت سے لوگ پیر کی دعوت پکڑ لیا ملا کچھ نہیں ملے گا, جاننا ملے جائے گا. وہ یہ ہے توحید لا الہ. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, نبی کو حکم رہا جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. یہ مسجد نبی میں آج لکھی ہوئی ہے, نبی نے وہاں ملار. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. اللہ کو ہم لوگوں کو تو کہنے پر ہے, حضور کو جاننے پر ہے. آپ نبی ہیں, صرف قول آپ کے لیے کافی نہیں ہے, علم ضروری ہے. فعلم جانیے, کہتے ہیں جتنے علوم ہیں دنیا کے سب اس کے اندر مندرج ہیں, دنیا و آخرت سب کے علوم جو ہیں اسی لا الہ الا اللہ میں ہیں. اور قلب میں حق کی الوہیت کا اثبات ہے, اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے, اور یہی اصل ہے جس سے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں. علامہ ابن قیم نے فرمایا, اگلے پیچھے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے, یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمان ہی ہے. یہ توحید کیا, توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمان ہی ہے جسے قلب کی صفائی ہوتی ہے. یہ ہر پاکی اور ہر نما بڑھوتری کی جگہ, ترقی کی جگہ. اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ توفیق تھوڑی سی مجلس ہو جاتی ہے, مغرب بات ہوتی ہے کہ نہیں. لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ, کچھ لو تو کچھ نہیں, اس کی قدر بھی نہیں ہو سکتا. جیسے توحید نفوس کے پاک و صاف کرنے کے لیے اثر ہے, ویسی اس کے برعکس شرک نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے. اور تمام اعمال کے حب کرنے کا سبب ہے شرک, سب ختم ہو جائے گا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی لا تشرک باللہ. خود اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب, اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرائے کام غارت ہو جائے گا, اور تو خسارے میں پڑ جائے گا. بیان قرآن ماتھانی کی ترجمہ یہ, شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائے, جس کی وفات اس پر ہوئی ہے ان کی مغفرت. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیا جائے, اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخشیں گے جس کو منظور ہوگا, لیکن شرک کو صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, شرک کو نہیں بخشوں گا. اس لیے آپ اپنے عمل کو شرک سے, ریا سے, طلب جہاں سے, طلب ماں سے مخصوص مبرہ صاف ستھرا رکھ کر جائیے. اللہ ہم سب کو ابھی ہے ضمیر ہے جسے میں بس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پہلا درجہ ہے توحید, اللہ کو ایک ماننا, وہی روزی رسا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی ہمارے سلوک کو تمام کرنے والا ہے. اپنی قوت سے ہی پہنچو گے, اللہ چاہے گا ایک آن میں پہنچا لے گا, لیکن ادھر نگاہ رکھو دوسروں پر نہیں. اللہ ہم سب کچھ کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ تعالیٰ مولانا اقبال صاحب ماتھی والے کو بھی جزائے خیر دے کے بہت بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کی توفیق دے اور دعا کریں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے یہ کام پورا کرے اور دوسرے ہمارے معاونین ایسے ہوں جو اس کام کو پورا کرنے کی فکر رکھیں اللہ ہم سب کو توفیق دے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.